Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 6 października, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja na kolei po orkanie Ksawery powoli wraca do normy. Większość utrudnień usunięto, ale pociągi nadal mogą być opóźnione. Głodówkę w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przerwało 3 lekarzy. Z protestującymi spotkał się szef Naczelnej Rady Lekarskiej. Kontrowersyjna ustawa w sprawie Donbasu przyjmowana jest na Ukrainie. Debacie w parlamencie towarzyszyły kłótnie i przepychanki. Na kolei usunięto już większość utrudnień, które wstrzymywały pociągi. W nocy przez orkan Ksawery stanęło 120 składów. Rzecznik PKP Mirosław Siemieniec powiedział, że wciąż trzeba się jednak liczyć z opóźnieniami. Poza odcinkami Ostrów Wielkopolski, Kluczbork-Oleśnica oraz utrudnieniami na stacji Zielona Góra i na trasie z Zielonej Góry do Poznania, nie ma większych utrudnień na liniach kolejowych. Pociągi dalekobieżne mogą przejeżdżać z opóźnieniem. A rzecznik PKP dodał, że trwają jeszcze prace związane z przywróceniem ruchu na liniach regionalnych w województwie śląskim na odcinku Mysłowice-Brzezinka i w okolicach Ustronia. Nadal wstrzymany jest ruch kolejowy do Niemiec. Pociągi z Warszawy dojeżdżają tylko do granicy w Rzepinie. W czasie wichur w Polsce zginęły 2 osoby, a 39 zostało rannych. Co najmniej 700 tysięcy domów nie ma prądu. Najgorsza sytuacja jest w Lubuskiem i Wielkopolsce. Do tego pierwszego województwa jedzie premier Beata Szydło. Ma tam być za mniej więcej pół godziny. 3 młodych lekarzy musiało przerwać głodówkę w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Jak podano, pojawiły się u nich powikłania zdrowotne. W placówce głodówkę prowadziło około 20 lekarzy rezydentów. Dzisiaj spotkał się z nimi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Maciej Hamankiewicz poparł ich postulaty. Wszyscy lekarze w Polsce i lekarze dentyści w pełni się identyfikujemy ze wszystkimi żądaniami, które tutaj są zgłaszane i marzymy o tym, żeby to rozwiązanie było jak najszybsze. Młodzi lekarze chcą podwyżek płacy. Ministerstwo Zdrowia podawało, że w negocjacjach domagali się 2 średnich krajowych. Oprócz tego chcą zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. Taki postulat jest nierealny do wprowadzenia od razu, mówił niedawno w Polskim Radiu szef resortu Konstanty Radziwiłł. Rezydenci mówią o tym, żeby zwiększyć te nakłady już natychmiast i to o kwoty, które są po prostu astronomiczne, bo oni mówią o tym, żeby w ciągu 3 lat dojść do 6,8% produktu krajowego brutto wydatków publicznych na zdrowie, no a to tak lekko licząc to jest około 45 miliardów złotych. Minister podkreślił, że rząd już zwiększył nakłady na służbę zdrowia o 8 miliardów w tym roku, a w przyszłym planuje o kolejnych 5 miliardów złotych. W serwisie Trójki przenosimy się na Europejskie Forum Radiowe we Wrocławiu. Konferencja organizowana przez Polskie Radio odbywa się pod hasłem Big Data, kształtowanie mediów publicznych i promocja muzyki. W swoim wystąpieniu członek zarządu Polskiego Radia, Mariusz Staniszewski, podkreślał, że radio rozwija nowe, interaktywne narzędzia docierania do słuchaczy. Na miejscu jest Karol Darmoros. Era tradycyjnych modeli mediów elektronicznych nie zaspokaja już potrzeb odbiorców, dlatego jak wyjaśniał Mariusz Staniszewski, w Polskim Radiu od podstaw stworzono wyspecjalizowane redakcje mediów społecznościowych. To dzięki nim możemy poznać profil odbiorcy, docierać do niego z dokładnie spersonalizowaną ofertą. Media społecznościowe tworzą jednak przybliżony obraz części słuchaczy Polskiego Radia, wyjaśniał Mariusz Staniszewski, dodając, że niezbędne są narzędzia analityczne. Social media są tylko wstępnym radarem. Będziemy potrzebowali bardziej wyrafinowanych narzędzi badawczych, ale dzięki nim już teraz przestajemy poruszać się po omacku w pewnych sferach naszej misji. Dziś sam dźwięk, a nawet i obraz może się okazać zbyt wąską ofertą, dlatego jak dodawał członek zarządu Polskiego Radia, istotny jest inny czynnik, czyli budowanie interakcji między publicznym nadawcą a słuchaczem. Z Wrocławia Karol Darmoros, Polskie Radio. Ukraiński parlament przyjął w pierwszym czytaniu ustawy o tak zwanej reintegracji Donbasu. Były one zaproponowane przez prezydenta Petra Poroszenkę. Mają uregulować sytuację prawną terytoriów zajętych przez Rosję i wspieranych przez nią separatystów. Debatom nad ustawami dotyczącymi Donbasu towarzyszyły kłótnie i przepychanki w Radzie Najwyższej. Przedstawiciele kilku partii wskazywali, że nowe regulacje są ustępstwem na rzecz Rosji i separatystów. Pod wpływem krytyki z tekstu ustaw usunięto zapis o priorytetowym znaczeniu mińskich uzgodnień w rozwiązaniu konfliktu. W przyjętych w pierwszym czytaniu ustawach istnieje natomiast zapis mówiący o tym, że Federacja Rosyjska jest agresorem i państwem odpowiedzialnym za okupację części wschodniej Ukrainy. Jak wyjaśniała przedstawicielka prezydenta w Radzie Najwyższej Iryna Łucenko, nazwanie Rosji agresorem jest ważne z międzynarodowego punktu widzenia. Ustawa nie weszła jeszcze w życie. Do jej pełnego przyjęcia potrzebne jest jeszcze jedno głosowanie w drugim czytaniu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Fragmenty tych rozmów z Wiesławem Michnikowskim chciałbym Państwu dzisiaj w tym naszym specjalnym wydaniu audycji przypomnieć. No i oczywiście będziemy słuchać piosenek, monologów, skeczy w wykonaniu Wiesława Michnikowskiego. Rozmawialiśmy oczywiście najczęściej o kabaretach, o kabarecie Wagabunda, o kabarecie filmowym, w którym Wiesław Michnikowski parodiował westerny. Jak sam mówił, nawet konia grał w takim kabarecie. Ale oczywiście najwięcej czasu poświęciliśmy tym kabaretom, które przyniosły największą popularność Wiesławowi Michnikowskiemu, czyli kabaretowi Starszych Panów, kabaretowi Dudek. Zanim zaczęła się rozmowa o kabarecie Starszych Panów, to Wiesław Michnikowski przypomniał jeszcze swój udział w początkach działalności telewizji w Polsce. A jeszcze zanim się pojawił kabaret Starszych Panów, to ja pamiętam, brałem udział w kilku audycjach. Takie było studio eksperymentalne na Ratuszowej tam. I to raz w tygodniu był godzinny program i takie eksperymenty robili. Tam nawet mnie próbowali na speakera, proszę powiedzieć. I takie pomieszczenie było, no 5 na 6 metrów i było dwóch kamerzystów i tak, i jakaś grupa poprzebieranych z brodami, z wiązami aktorów mieli zagrać fragment sztuki i jakaś piosenkarka, wszyscy tacy skuleni pod reflektorami, które strasznie grzały, a w kącie siedział z tygrysem na sznurku dyrektor zoo, pan Żabiński. I też to mi utkwiło w pamięci. Co tydzień inna charakteryzacja była. To uszy na zielono, to nos na fioletowo. Tak. Były eksperymenty. No i te panie asystentki śledziły tam w przedpokoju na takim malutkim odbiorniku, jak to wygląda, ta charakteryzacja i co trzeba następnego dnia zrobić. Czy tygrys na sznurku wygląda efektownie? Tak. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem, jeszcze tylko parę zim i refrenem zabrzmisz tym. Wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosenka jest ta, gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje, ha-ha. Gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje, ha-ha. To, że będzie się dotkniętym przez dla płci indyferentyzm, to nie znaczy jeszcze, żeć miłych wrażeń nie da pleć. Wesołe jest życie staruszka, gdzie spojrzy tam bóstwo co krok. Tu bziuścik zachwyci tam nóżka, bo nie ten już wzrok. Tu pióścik zachwyci tam nóżka, bo nie ten już wzrok. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem i kłopotów będzie mniej, ach, cierpliwość tylko miej. Wesołe jest życie staruszka, choć wczoraj zmoczyła go łza. Suchutki już dzisiaj wstał z łóżka, bo pamięć nie ta. Suchutki już dzisiaj wstał z łóżka, bo pamięć nie ta. Płoniesz więc niecierpliwości, żeby dożyć tych radości. Guzik rwiesz i wdzianko mniesz, tak już być staruszkiem chcesz. Ach, ach, wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosenka jest ta, gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje, ha, ha. Gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje. Zostałem zaproszony przez pana Przybora Iwasowskiego do pierwszego kabaretu Starszych Panów. I właściwie później byłem w każdym programie. A pierwsza

I mnie się wydawało, że to jest tak piękna piosenka, tak poetycki tekst, że szkoda, że ja to tak zrobiłem. I teraz, jeżeli to wykonuję, to już trochę innej interpretacji. Tak wspominał piosenkę Inwokacja Wiesław Michnikowski. Rozmawialiśmy oczywiście również o kabarecie Dudek, kabarecie, którego w pewnym sensie sprawcą był Wiesław Michnikowski, bo to on namawiał Edwarda Dziewońskiego do założenia kabaretu, a potem przez wiele lat w tym kabarecie występował. To on podpowiedział na przykład takie nazwisko jak Kobuszewski Edwardowi Dziewońskiemu i Jan Kobuszewski dołączył do zespołu kabaretu Dudek. Rozmawialiśmy między innymi o słynnym Sęku, o skeczu Konrada Toma. Zapytałem, czy nie obawiali się, kiedy wprowadzali Sęk do programu kabaretu Dudek, że tego publiczność może nie zrozumieć, że wracają do świata, który już nie istnieje. My mieliśmy takie obawy, no ale przyjęcie było takie, że te nasze obawy okazały się niesłuszne. Z tym, że muszę panu powiedzieć, że wiele osób odbierało to jako przejaw antysemityzmu, czego ja absolutnie nie mogę pojąć i zrozumieć. Były takie zarzuty. Uważam, że niesłuszne, bo przecież to tak znakomita klasyka i tam nie ma nic jakiegoś obraźliwego czy niestosownego w tym tekście. Po prostu jest to folklor, którym się bawili zarówno Żydzi, jak i inni ludzie. I do tej pory tak jest. Ja rozmawiałem z wieloma osobami, właśnie Żydami. Oni uważają, że to jest coś idiotycznego, jeżeli ktoś uważa, że to jest przejaw jakiegoś antysemity. Przeciwnie, jest to przypomnienie świata, który już przeminął. Tak. Halo? Poproszę panią zamiejscową. Lubartów 33. Czy co? Nie cipi tajne, tylko ci wzięte liczebniczo. Tak, mój numer 333. Już jest połączenie, dziękuję ślicznie. Halo? Halo? Halo? Halo? Kuba? Kto mówi? Ale czy Kuba? Ale kto mówi? Jeżeli nie Kuba, moje nazwisko pana nic nie powie. Kuba? Jaki Kuba? Goldberg. A jeżeli Kuba, to kto mówi? Rapaport. Binik? Tak. Tu Kuba. Goldberg? Tak. Co jest? Jest interes do zrobienia. Interes? Ile można stracić? Co się mnie pytasz, ile można stracić? Czy mnie natychmiast zapytujesz, ile można zarobić? Ile się zarobi, to się zarobi. Ja się pytam, ile trzeba mieć, żeby ryzykować w razie się straci? Niewiele. 2-3 tysiące masz? Mam mieć. Co jest? Jest tak. Friedman ma weksel Shapira z żyrem glasa i windykator jest Ballenstein. On daje 20% franko loco towar jest Lutmana, tylko ten towar jest zajęty przez Honigmana z powodu weksel Reutberga. Za ten weksel Reutberga można dostać gwarancję od jego teścia Rosenzweiga, tylko on jest przepisany na Rosenzweigową. Rosenzweigowa jest chora. A co jest? Co by nie było, to my dziedziczymy 20%. Tylko Lutman musi mieć pewność, że Honigman go wypuści. Oczywiście, że nie Rosenzweigowa jeszcze dziś się przeniesie na lono Abrahama. To Malwina Feinstein nie ma nic przeciwko, ale Lipschitz musi dostać $500. Co? Nie gotówką, tylko połowę na resztę zwolnienia od protestu od ciebie. Jasne? Oczywiście, że rozumiem. No. Tylko skąd pewność, że Rosenzweigowa by wizjonela ducha? W tym Sęk. Co? Sęk. Kto? Sęk! Nic nie rozumiem. Deska w środku sęk. Jaka deska? Drzewo. Deska drewniana w środku sęk. Kto ma drzewo? Lutman? Jaki Lutman? Lutman. Lutman ma manufakturę, a dziewo jest z lasu. Się ścina, się śnie na deskę, deska jest jej. A gdzie jest ten las? Jaki las? Może wspominałem. Co ciebie obchodzi nagle? W Puszczy Białomieszczańskiej jest las. Rosnostuletnie dzieła się ścina, się śnieje, deska jest jej. A kto ma ten las? Kuba, o co ciebie idzie? Nikt. To można kupić? Tę manufakturę? Nie, ten tartak. Jaki tartak, do cholery? Może sam mówiłeś, no co się Kuba! Się... Ojcze, cię chodzi o to, czy rozen twojego wytrzyma do licytacji. A ona sprzeda? Co? Ten tartak. Kuba, przecież. Jaki tartak, do cholery? No, że się ścina i się rżnie. Kuba! Że mnie coś podkusiło powiedzieć jego ten sejk. Kuba, ja cofam ten sejk. Ja cofam wszystkie sejki na świecie. Co? Sejk! Który? Że pisze w Kurierze Warszawskim tych sztychów, to ja jego cofam! W Kurierze Warszawskim to było ogłoszenie. Jakie ogłoszenie? No, że on sprzedaje. Kto? No ten, co pisze, że parceluje ten las. Słuchaj, tylko ten tartak, to ja bym zatrzymał dla siebie. Kuba... Po co tobie ten tartak? Zrez tego tartaka! No wiesz, Rapaport, że ja ciebie nie rozumiem. Ty budzisz mnie w nocy. Pół godziny namawiasz mnie, żebym kupił las. A teraz odmawiasz mnie od tego tartaka. To co to jest za interes? Kuba. Zaraz, chwileczkę, spokój. Owszem, dajmy na to, ja daję 2000 na las. To kto inny będzie miał tartak, tak? Będzie mnie dyktował ceny. Będę jego dawał zarabiać na rżnięcie. To gdzie jest logika, to wolę kupić ten tartak. Mam rację? Teoretycznie tak. Tylko, że mnie coś podkusiło. Staropolszczyznę siebie zachciało. Sejk, sejk. Tak samo dobrze mogłem powiedzieć, ja wiem, tu leży pies pochowany. Pies? Pies. Piesek? Jaka rasa? Szlak mnie trafi. Słuchaj, Rozencwajgowa ma na sprzedaż psa. Czy to jest może Lyżew? Wiesz, ja bym chętnie kupił, bo Hipek bardzo chce Lyżwa. No, ostatecznie może być sweter. Albo bulgot. Albo taki mały, biały dupelek. Słuchaj, tylko broń Boże jajnik. A to jest jaka rasa? Jaka rasa? Nordycka psia krew, oczy psią tego zwierzęcia, nieszczęście ty moje. Słuchaj, Bieniek, go 2000 za psa? Ja mogę dać, no, 30 zł. Duży piesek. Olbrzymie bydle. Złociutka przecież to nie do pani. Dlaczego, co? Pileczki, Kuba, ta rozmowa za chwilkę będzie kosztowała 42 zł. No co to znaczy 42 zł, jak się kupuje las, i tartak i psa? Wiesz, co ja ciebie powiem? Ty sobie weź ten las za darmo. A tartak? A tartak ty sobie weź tyś za darmo. A pies? A pies? A pies ci mordę lizał. Czy nigdy po tylu latach spędzonych w kabarecie nie miał pan dość kabaretu? Nie powiedział pan, odchodzę, koniec, już mnie coś takiego nie bawi. Czy nie zdarzyło się? Były takie chwile i to w czasie Dudka, kiedy ja już byłem dość zmęczony tym. Mówię pan, to było tak, że wieczorem przedstawienie w teatrze, bezpośrednio po przedstawieniu szybko trzeba było jechać i robić tam występ w Dudku. I były takie momenty, kiedy byłem na estradzie, wykonuję tekst i jak gdyby nastąpiło jakieś rozdwojenie jaźni, ja widzę siebie obok i... Kiwam z politowaniem głową. Co ty się tutaj tak wygłupiasz? Po co się to, wie pan? Jakieś takie były takie zachwiania. I były momenty, kiedy ja już miałem dosyć. Zresztą wracałem do teatru później po jakimś czasie. Znów wracałem do kabaretu. Także to, no takie zmienne nastroje.